Book 2 70 70 70 الرغبة في فعل شيء Midagi soovima Midagi soovima هل تحب أن تدخن؟ Kas te sooviksite suitsetada? Kas te sooviksite suitsetada? Hel tuhibu an tarkus? Kas te sooviksite tantsida? Kas te sooviksite tantsida? Hel tuhibu an tatanazza? Kas te sooviksite jalutama minna? Kas te sooviksite jalutama minna? Uhibu an udakhen. Ma sooviksin suitsetada. Ma sooviksin suitsetada. Hel turidu sigara? Soovid sa sigaretti. Soovid sa sigaretti. Hua juridu šolata naar, vallaa. Ta soovib tuld. Ta soovib tuld. Uhibu an ašraba šeian. Ma sooviksin midagi juua. Ma sooviksin midagi juua. Uhibu an äkula shay'an. Ma sooviksin midagi süüa. Ma sooviksin midagi süüa. Uhibu an uriha nafsi qalilan. Ma sooviksin veidi puhata. Ma sooviksin veidi puhata. Uhibu an as'alakum shay'an. Ma sooviksin teilt midagi küsida. Ma sooviksin teilt midagi küsida. Uhibbu an atluba minkum shay'an. Ma sooviksin teilt midagi paluda. Ma sooviksin teilt midagi paluda. Uhibbu an ad'uakum li shay'. Ma sooviksin teid kuhugi kutsuda. Ma sooviksin teid kuhugi kutsuda. Afwan, mida turidu hadratukum? Mida te soovite, palun? Mida te soovite, palun? Hel turidu hadratukum kahva? Soovite te kohvi? Soovite te kohvi? Au tufaddilu hadratukum shay? Või soovite te pigem teed? Või soovite te pigem teed? نريد أن نذهب إلى البيت. Me soovime koju sõita. Me soovime koju sõita. هل تريدون تاكسي سيارة أجرة؟ Soovite te taksot. Soovite te taksot. يريدون أن يتصلوا بالتليفون. Nad soovivad helistada. Nad soovivad helistada. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.